سال تو فقط از دور خوبن بکن بکن بکن بکن دافین و همه بد رود زومن بکن بکن بکن بکن نمیدونم سال تو فقط دور خوبن آره هنو صبح زور میشه شب مغز پر فسفر میشه آره اینجا همه چی کنترل میشه ولی همه حیوان هم وقتی گل رول میشه دنیا دور سرمون کمر تکون میده هوش کم کم هم مغزمون میره یه اکیپ قف درگیر این که کی گلش نابتره نوت نشون میده کار منه دیگه هر شب رنگ وا میشه ولی هر چی بزنی هستم باز دافه هفت رنگ شده تو بغل منو هی میگه انقدر منو دست انداز رفتم بالا میشه مغزم پر پوستم و لیس بزنی سمم داره ولی هر وقت روز زندگی قف کردم دیدم دور گردن نماره اهداف چقدر زر میزنه منم گوش میدم بگو بینم کی میکنه میگه شیک و مجلسی مس پیرنه میگه بی اف اف داره انگار لزبیانه شعبونی میگه نمیخوام زوری نیسیه میگم داشتی بیا باز تو پولی ریسیه بده این همه چشا باز شپه میگه بیا گروه بذاریم مگه واتسپه سنش کم غیبتیه دیگه یکم شل کنم یه دیدی تفلی بمیره یکی دو بار خو حس دیگه میره باز میگه بیارون که سلفی بگیره دافی اگه من با تو فاب نیستم چون سمام همه نابیستن تو خاصیستی ولی من آرتیستم رابطه آین ریختن آب ریسکن دافی اگه من با تو فاب نیستم چون سمام همه نابیستن تو خاصیستی ولی من آرتیستم رابطه آین ریختن آب ریسکن نگو اینا وای سیکرته که بذارمه بدونه رویات جیم که بشه دوست داری بینمون ای لاو بتره که همین رپیکور تا صبح برات قصه بگه تو صداش میکنی اونم میاد و بازگیجه چون مغزش نمیکنه اینا رو پارتیشن هرکی تو رو خواست کوتا بیا و باش پیشه شون اینجا اسمت میاد پیانو فاش میشه برو با اون که رگو میزد بازم تا تو بمونی علاقش به تو بیاندازست یا همون خوشگلا که سر رو میرن واسهت اونجوری که میخوای میمونه رو میرن تا تهره اینا همه ارو اساس کلیش از خودتو بکشیم رو تو حساس نمیشم آخه تو رو هیچ جای مخم جا نمیدم اینم بگم پی تو با امثال چیز جالبی ندیدم دافی اگه من با تو فاب نیستم چون سمام همه نابیستن تو خاصیستی ولی من آرتیستم رابطه آین ریختن آب ریسکن دافی اگه من با تو فاب نیستم چون سمام همه نابیستن تو خاصیستی ولی من آرتیستم Robert Toy System now controlling شب میاد.